بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب مخي آيات كي عذاب ذكر شو چهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله چرا خلق عذاب تا پہ انتظار ناس دے انتظار گاہ کے ناس دی عذاب تا انتظار کئی ندیو ویچے منسگو نا کردے چونگ باندے با عذاب رازی دے آیاتونو کے وطا اللہ کا گناہ ہوئی چه اسباب د عذاب دي ناول ورته وي چې دې تاسو د بنی اسرائیل نو کې هغه د عذابونو خبر دي او سبب بخي چې ګناه دار چې الله نعمتونه هم بدل کړی دي ناشکرې هم کړی ده ومن يبدل نعمت الله دویم سبب بوخی چې دنیا سره دومره محبت چې حق پرست پورې خان دی مزه بنر دي پتا سبحان دی کوفه مسخره کوي او دریم سبب بوخی چې اتفاقی مسلې ته اختلافي ویل دا اتفاقی مسلو د توحید نه تاسو اختلافی کړه اختلافی مسئلے بنا چیرے کان الناس امتا واحدتا واسل اللہ النبیین تدریبا ذکر کی اسباب دا عذاب چی دا اسباب دیتا سوئے چی مونگا سو گناہ کرے دے بیار پسیبا ترغیب و تحجید ذکر کی عذاب تا تا قتال فی سبیل اللہ تا مدائی سبا ختم شی ابیا تدبیر منزل احکام ببیانی اتلس یوب البسی مرتب او سان سان چی وقت پی دیر نلگی سلونی اسرائیل تو تپوسو کا دمن اسرائیلو بحق کی دادی کشران شتا خلق شتا داغینا یا داغی تاریخ شتا کنا اغا گواد کم آتے نام من آیت بینا جسمنا ورکلی ومن دیتا دلیلنا واضحا یو مانا نعمتنا واضحا چمخ کے بیان چکنا پدی صورت کے ات نعمتنا ناریت اشار کی او دیز طول نعمتنا شکری اکڑا او دویم مانا من آیت بینا دلالات على نبوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدارک ہوئی د دې پیغمبر په نبوت او پر رسالت باندې څومره دلیلونه ورکړي په تورات کې او مې بدل نعمت الله او سوچ بدل کې نعمت الله په کفر سره درغلی صورت ابراهيم اتشتم آیات کې چلم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا وحلوا قومهم دار البوار داو کنا تا ټول توجه دې قریشو ته ده هغه سوچ چې بدل کی نعمت الله په کفر سره من بعد ما جا توبت چراغی چراغلی دتا ان الله شدید العقاب بیشک الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی تاسو یې چې موږ سکړی عذاب برا کوي الله یو عذاب بولین در کوم سخ عذاب پا در کوم مانا کی دا آیات صاحب دا کشاف او مدارک چو تبدیلهم ایاها سنگے بدل کرن ان اللہ اظہرها لتکون اسباب هداهم اللہ دید پار نازل کرن چی ندید ہدایت تا پار اسباب جوڑش فجعلوها اسباب ظلالتهم اغیر قلی گمرائی دا پار اسباب کردو قلی حرف الآیات الدالتی على دين محمد آیاتنا چری کې دې دین تعریف او پیغمبر تعریف واه ټول بدلو ته محرف یې کړ دې تبديل ايو سبب شو د الله د نعمتونو ناشکری دا سبب دی دا عذاب ذم زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خستکلی شوی دے دی کافرانو تا دا جند دنیا ویسخرونا من اللذین آمنو علامه دادا چٹوکے و مسخری کئی پو مومنانو پوری غلط مال علامه دادا تو دنیا پرستو دنیا پرستے دلیل دادا چی بس دیتا وی مخیخا دی مومنانو تاو دی عالمانو تاو دی د دې په مونږ او داس پورې بخان دي اګه دې ته دی وي چې ګورم مونږ کوي او دا خو عبادت ته پینځه وخته نو سوي وي کونه خو دې چیند خانوم پاکي یا خدای ته دا ټوکې دي ټوکې هم مسخره کی پاکستان پورې چې مؤمنان دي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة تسلیده اللہ وی او کسان چیزان بچ کرده ده کفر و شرک نا نوچت بی پدی بانده پرد ده قیامت حق کارواله اوچتواله کارده چه دیو پی لین کی اگیو پسی جین کی پیر لوی پاسده دخوا او یا کمرات نفوقیت عام شی مطلق دنیا کې هم ندی اوچتی پاغی باندی پا حجت کی پا حجت کی پا علم کی لاغی دا پاس دی کنی خواه سوال داو چی دی سر مال دیر زیاد تے نو خلق دیتا نشتینگی دی خواه خلق دا عزت کی او قدر کی او بالختون او تک دیو چپلانے سے براغی او دغر آگی نی او پلو قرآن وی چلا مشرکان دی او ظالمان او بل پلو سرمال دیر دنو خلق قدر کئی اللہوی واللہوی ارزق من یشاو بغیر حساب تیست دراج دے تدی مدوکا کی تا خو امتحان دے دیر غٹ اللہ رزق ورکی مال ورکی آچالا چو گواری بے حساب ورکی ہو سنگ ورکی لا على وجه الكرامتين دا په دی وجه نه نه چې دا خلق عزت مند دي او دې الله خوخ دي ډیر نه على وجه الاستدراج دا په دې الله طرف نه تدیه پر ډیر لوی عذاب ده دا دویم سبب ګوره مسله توحید وا اتفاقی مسله د ټول انبیانو او دی پاغی کے اختلاف جوڑ کن وہ سے نہیں جوڑ کرے کان الناس امتا واحدتا ودا خلق یو جماعت پہ اسلام او پہ توحید باندے تو مانا کی امام راضی اور ٹول حضرت قطادم ابن عباس وہی کانو علی شریعت من الحق ابن عباس وہی كانوا على شريط من الحق فتادوي كانوا على الهدى جميعا طول په ہدایت باندې امام رازی وی كانوا على دين واحد وهو الايمان والحق بهذا قال اكثر المفسرين امام رازی وی كان ده بهتر قول لخوا وخلقوا یو جماعت په توحید باندې په حق باندې نذی په کې اختلاف جوړ کړ دې مشرکان. سوره یونس کې براشي 19 آیات کې چې فختلفو دې اختلاف جوړ کړو چې اختلاف جوړ کړو فبعث الله النبیین راولیگل الله پیغمبران مبشرین او منذرین خوش خبری ورکون کی او يرون کی فانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کړي او دې پیغمبرانو سره آسمانی کتاب او د پاره د اظهار د حق مدارک وی بی بیان الحق بی زاوی متلبسن بالحق شایدن حق پاغی کیو کنو بیان پاغی کی لیحکما بین الناسی فی مختلفو فی چی فیصلو کی دا کتاب لخلقم ین کی باغ مسلکی چیزی پاک اختلاف کرو قرآن دید پار نازل شویده چی اختلافی مسلو چیلی چی ختمی کی چی صفائیو شی فی مختلفو فی وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه اختلاف نوکړې په حق کې اچا مگر خاص هغه کسانو چې کتاب وتور کړې شوی وو ور کتاب به په ترخ کې او د حق خلاف به کو کتاب په ترخ کې وو روان بو رد به کو د حق پرستو د توحید او د سنت داسې ظالمانه اوتوه دا بلچانا وسکی لوکی اچا باوی چیر کتاب بار سرو خو پوشوی با پینونو اللہوینا من بعد ما جاتم البینات انا پس داغینا چراغلیو دی تاکار دلیلونا دا وحدانیتا خپوی دا چی دیتا توحید وی خپوی دا چی دا دلیل دی دا عقلی دی دا نقلی دی دا وحی دی ولی نو کو نو بیا ولې اختلاف کو بغيان بینم دا د زړه وجنه مفول له دې د مختلفه د پاره خر دا اختلاف ولې کړو دوی د زړه نه په خپل میان کې بس په زړه کې رااله چې ولې دې شیخان شو همونګه میخان شو ولې دې له قران ورزي هم له ناراضي او اریو تا شیخ القرآن وی خاندل بیار پول کن تا قرآن خوی منگو میلے امونگے درسو نکو امونگ تا اسوک شیخ القرآن نوی بیولی بنوی اتراشنو تا شیخ القرآن دین تراشا توحید و سنت تراشا تا تا مونگ شیخ القرآن وی تا دی بزد کراگ دیخوا باغیم بینو نو کله چې قران راغی او بیان شو فهد الله الذين امنوا پس هدایت وکړه او توفیق ورکړه مؤمنانو ته چې مختلفو فيه من الحق داغه مسلې د پاره چې دې په کې اختلاف کړو چې حق و هغه او توخو هغه او تخکار کړه به اذنه په خپل توفیق په خپل ارادي سره دا د الله اراده ښه چې چې په حق کې الله اراده وشي کنه نو هدایت او توکی او صحیح او تل او توحید او هغه د تیرونه راو باسي وسمره خلق تعالی هدایت کو دا په دې زمانہ کې ښه سمره خلق الله را وستو دا کفر نه شرک نه او دا جاهلیت نه او دا رسمونو رواجونو نه را وست کنه درگاونو کې وناستو نمبر بیوی نظرانی شکرانی مقرر وی دیر سیدونا بولا رات لو خوبتی اللہ فضلو کنو اگی ایراویستو اخفل توفیق سرا اللہ ویہدی ویشاو الی صراط مستقیم او دا اللہ دا شان دی بس دا بل سوک نشتا اللہ دیت کیا وچا دا چوگواری و طرف دلہ ری نیغیم ادی ول دغه ګور ځخه دا وی بس پلانې سره کې ناشتا پاسې ځنو دې هم ځان تا واړو ښا امو وتوي چې مزه امون و تاوی چی خوبت ده زمون نمانه لن نو ده امپنج پی ریشن پینه ده خو اللہ حضایت که چاہتا چو غواری خواه اخیر که تشجع ذکر کئی تا قتال لپارا او مخی ده انبیاءو ذکرو شکنه فبعث اللہ النبیین اللہ سمرا پیغمبران را لیگلیو وشرین و منذرین او کتابونه وسره نازل کړیو نو تاسو داغه انبیایو حال معلوم دي نا کنا هو الله نزی بیان کړی نو ته وایې چې په دې مسله کې څومره سختي دي نو ټول یې غي برداشت کړی وکنا او ته وایې زه به داسې جنت ته ځم نا چې انبیای داسې نشتلې چې غي الله راولي ګلدي د پاره چې زما دین خور کې زما مسله او دعوت پېښ کې او غي په هجرتونو کړو او څوک په قتل شو څوک سشو نو ته به دغه جنت ته ځې به تاسو وځې اي ګمان کوي تاسو مؤمنانو چې داخل وشه جنت ته ولما یاتکم او حال دا دی چې نبی راغلی تاسو ته مثل الذين خلوا من قبلكم اغا ناشنا ناشنا واقعات صاحب ده بحر محیط وی مثل قضیت عجیبت الشان اره خبری تا مثل نوی اغا حادثا واقعات چی دیر ناشنا ای اغای تا مثل وی خواه ودا ناشنا واقعات خوب انبیاو راغلی اتاستا بنی راغلی حالات ودا اغای کسانو چی تیر شوی دی مخکستاتو نام مستم الباساهم رسید لغیتا تاوانونا وضبرراو او ضررونا مرضونا مصیبتونا وزلزلو او جلکولشیو پا میدان جنگ کی لکه سور احضاب کی براشی یو لسم آیات کی چو وزلزلو زلزالا شدیدا پا دیبان دیوم دیر سخت راغ لیوی کنا وجوله کول شو حتا غایه ده دومره پریشانی دومره سخت را لا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه تر دې پوری چې مطالبه وکول پیغمبر او کسان چې مؤمنانو د تسره د سم مطالبه د الله د مدد چې متا نصر الله متا نصر الله یا اللہ منگا طلب که استاد مدتو ندلتوی متا مانا دلتا طلب دے استفحام ندے نبیا اشکال نشتا دے پیغمبرو مطالب کولا مومنانو مطالب کولا ذکا متا اصل کی وضع شوی دا زمانی دا پار دے متا ساعتو او متا یوم العیدی کلوی دید پار رازی نو مطلب داشه چه طول باوی چه اللہ اغا وقت او زمانه دا مدد بکلی کلوی اغا وقت او مدد دا مدد چه مونگ لرازی دا مطالبه بیکن او چه اغا معناشی چه خلق کی استفهام نو بیا خو یقول الرسول سر اشکال پیدا شو چه پیغمبر با هم وی چکل بید اللہ مدد پریشان بشو نبی جواب سو پدی طریقی که چی لف نشر لف نشر نو الرسول والذین آمنو معاود وارا ذکر شو دا قائلین دی رسول قائل دی مومنان قائل دی خو مقوله جدا جدا دا مقوله دا پیغمبر دا دا رستو چ الا ان نصر الله قریب مقوله د مؤمنانو دا چې متا نصر الله کله وی دا الله مدد کله وی پیغمبر بوته وی چې الا ان نصر الله قریب چې دا رستو بیا به سورې سوپ کې راشي په دې طریقې حل کینوها خبردار مدد تعالی نزدې دې نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولیکن پیغمبر چر په داس پریشان ہے کہ نو راغلی چګنه هغه استفهام مستعمل کې چې کلبوي نه نه ځکه سورې عرب کې براشي 128 کې چې بنی اسرائیل ډیر پریشان وي چې فرعون ورته وي چې ذو بیا خپل کار کوما سنقتل ابناء ونستحي نساءهم نوی قال موسی لقوم استعينوا بالله او هو ته داسې وي چې الله نه امداد غواړي ښه او توها کې راضي بها سټ کې چې بنی اسرائیل راګیر شو مخې ته دریاب او رستو فرعون نو ټولوي چې نالم درکون موسی علیہ السلام خو نو ویلی هغه خو وینا کلا انما ای ربی سیهدین دا حضرت نبی علیہ السلام حال وګوره په سورې توبه کې وراشي ښا چې حضرت ابوبکر پریشان شو اذ یقول لصاحبه نبی علیہ السلام ورته سوې چې لا تحزن ان الله معنا مېری ګمړه الله زمونږ سره دې کنه ښا انبیاء خو چرې کمزوري خبره نه کړې ښا دری منزل تدبیر المنزل شروع کئی چاگئی که اتلس احکام دی دی کور دی اصلاح چی دا لگون دی کور سمشی 30-15 نو طول دنیا با سمش دین سمیگی خواه دی پا اتلس احکام سمیگی خواه نویات ساته اوشماره اول حکم دی 215 کی انفاق فی سبیل اللہ دویم حکم 216 کی قتال فی سبیل اللہ دریم حکم 217 کی قتال پاشور الحرم کی سلورم حکم 218 کی نہی عن الخمر والمیسر اشپغم حکم 220 کی اصلاح الیتامہ اوم حکم 221 کی نکاح المشرکات اوتم حکم 222 کی مسئلہ دا حید نہم حکم مقصد دا جماع 223 کی لسم حکم تعظیم دا اللہ 224 کی او لسم ایلہ 226 کی یو لسم تسلح طلاق 228 کی او دو لسم مسلح درزاع 233 کی او دیار لسم عدت متوفان آزوجہا 234 کی سوال لسم حکم د خطبی پیغام 235 کی او پین لسم طلاق د غیر مدخول بها 236 کی شپار لسم حکم د صلات 238 کی ول لسم وصیت 240 کی او لسم متعا 241 کی دا اتلس احکام دا تدبیر المنزل سو دا دی کور دا اصلاح دا پارا نو الحکم دا انفاق بی سبیل اللہ او دا دیر دا لمخ کی بیان کو نو دا داغی تفصیل لیچی و آت المال علی حبیه یو ځل ویلو کنه 177 کې او بیا ویلو چې وان په کو بي سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه 195 کې نزلته د سوال په شکل ذکر کو يسالونك ماذا ينفقون تپوس کې استانا چې څه خرج کو د الله بلار کې خو یې مطلب دا او چې چاله ور ماذا ينفقون ته انفاق ذکر خوشوي د مخ کې کنه نزلته د مصارف او سوال کو نو جواب کې ځکه مصارف ذکر شو قل ما انفقتم من خير ويا غاج خرج كويت او سمال فللوالدين او الحق دمور او بلار دي والاقربين او بياد اخبلوان واليتام او بياد يتمانان والمساكين او بياد مسكنان والابن السبيل او بياد مسافرون وما تفعلوا من خير اغاج كويت او سمال فإن الله بي عليم بیشک اللہ پاغی باندی خپوئی گیم والدین و اقرب دا ترتیبی ذکر کردی ہنگوی چی بہتر صدقہ اگا دا چی پا اقربیوں باندی خواہ زکدل تکی قول ابن عباس ذکر سی چی قال ابن عباس لا بأس ان تجعل زکاتک فی ذوی قرابتک دا گناہ ندی چته زکات خپل خپلوانو لور کئ دا ګډیر خلق په دې باندې زه خن راضی کنا بیره ما خو ولا نمنیو ها ما لم یکونو فی عیالک و اغا قربانا چته دا غی تربیت کئ اغا نه چتی ساتي تی پالی او تی په تب خپل مال خرج کئ نو اغا نه ولیا خو بیا پاغی لگی بیا ستا لاس لرازی ندا سی خرابت اقربا چستا پا اختیار کے ندی زان لکورنے زان لزیونے زان لوٹا گٹے زان لگا دقا سی وی قال سفیان سفیان سوریم وی لا یعطویها من تجبو علی نفقتو اگا چالی بای نور کی چپتا با انداغی نفقا واجب دا پل اولاد زامن لونه دا نسی کڑ وسی دا او کل پتھلی باندی واجبی کنخا دے ذکر کری مسنت ابن ابی شیبہ کی درم جل 83 سپا دا دا والحکم انفاق فی سبیل اللہ بے ذکر کری ان ابراہیم قال جاءت امرات عبد الله بن مسعود ببراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي ان لي في حجري بني اخ وما سرى فقور كي قبل ريرونا دي ريرونا كلالتن ني لارانو استاني اولاد استكلال اف يجزئني ان اجعل زكاتي فيهم ذا جائز ده چه خپل زکات دي لورکما يخبل رويرون له قال نعم نبي عليه السلام يا نغفرز بيون كي انا بالغلاسك ذم حكم قتال في سبيل الله او ديك قانون بياني چيزين په عقل نه دي او دا خیال سي دا قانون لکھا چيزين په عقل نه دي كتب عليكم القتال فرض كر شيتا سبحان جنگ کول وهو كره لكم او دا بغرانی استاسو په طبيعت باندې څومره ګران کار خدا تبعی کراحت ته نو ځکه په دې څوک نیول نه دي تبعی کار باندې څوک نه نیولې ښا دا نه چې صحابه ته دا جنگ بدکارې ده نه طبيعتونو یې تنفرت کو واسان تکروشن ډیر زلات تاسو بابت غنې او کار او خیرلکم هغه استاد لپاره ډیر فایدمن وي دغه د قتال فی سبیل الله شو دغه سین انفاق فی سبیل الله شو دغه سیدارو جشوا لوګه څنګه شوا خلاصوم وسمره خیر ده پکی ها دغه سي علاج کول تارخه تارخه دوايس کولو انجکشن کولو اپریشن کولو تاسو دا سو خوشاله په دی باندې غاړه نګدی کنه هو خیر لکم فالله دې کې واستاو ز پاره خیر اټولو کې ګران دا جهاد کنه ها ولي امام بغوی وی لما فی من مونت المال مال پکی لگی و مشقت النفس نفس پکی سختی مومی و خطر الروح از مرک خطر پکیشتا دا اگر گرانوالی دیخوا لا انہم کریو امر اللہ دا نیچگن صحابو دا اللہ حکم بد گانا بلکہ دا خطراتو پکی نزکا دا اگر پا طبیعت پاندی لکوٹی گران کنا پاسان تحبو شین دیر دل تاسو با امینہ کویدی اوشی سران وو شر لکم اغبستاو دپار دیر لقصان جوڑ شی چطوی چیر نظم پارام با ناستی ما نای پارام با بیا کین نی گوری خوا دغسی تبوی چی مال نخرج کو ما کم بشی نزان حلاکت تورده ان تحبو شین دغه سي تبذي حرام سره سيزونو سره محبت ساتي چرډي را مزه ده پکې ها یو تعويذ وکاو زرګونه په واخل ها او دغه سي ځان اورغړاوه او به تکلف او مال لاس لرازي دا هته محبت ساتي او هو شر لكم اقتل حرام دي او په سود باندې پیسې ورکا او خذ سکون جون ته راوا وهو شر لكم الله وی سکون نشته غره خا والله يعلم والله پوي استاد په فائدو ان تم لا تعلمون تاسو نه پويګه په خپل فائدو باندې دریم حکم قتال پاشور الحرم کې د حرمت په میاشت کې جنگ کول څنګه دي يسالونك تبوس کستانه عن الشهر الحرام د میاشتو د حرمت ولدي ته پته نشته سلور میاشتې دي نا قتال فيه دا دا غینا بدل لخا دا دی تا پوسکی چی جنگ کول پا دی کسنگ دیم قل اوائی وطا قتال فيه کبیر قتال فيه کبیر گردان نحویان و قیده دا هر دے که ادا غیر رد کی اغیوی مبتدا معرفی غیرمگا خوپکی منلی دا اون خو جی ګورونه نکړی دا برازی کنه خا فویلن وویلن وویلن مخکثیر شو عدل تو ګورن قتال فیه کبیر مبتدا خبر دیوی نه په فیه سره تخصیص شوه ده کنه ځان دا وجی ګوري خا او کبیر صفته موصوف غاړي څه چې وېر ډیر غټ ډیر لوی ډیر درن ډیر خپل ډیر بد نو خلق وې څه یادې نو مې خو اخلاق نه موصوف نشته او صفاتونه کې حضرت موصوف سره اسمن رست راضي اسمن کبیرن ګنا ډېر لوی ښه دا خو یو ګنا دی او دې په لو ګورا نور ګناونه اگر اجما کا او پتل کې واچو چې هغه بدران شي کنه دا قتال بدرون شي وَيَوْتَهَا وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بندول د خلقو د الله د دین چې دا کافران یې کوي او کفر به او کفر کول په الله باندې والمسجد الحرام او خلق بندول د الله د کور نه د مسجد حرام نه او دا په چا باندې عتب پان سبیل الله نچی دور لره زینو پا دینیز دیولی نا عطف که چی بی هی وینا کنال تا نحوی قیده دا چی ازا عطف علا المجرور اعید الخافض چی پا زمیر مجرور یا عطف که نو حرف جربو سر رو باسی چی پا خصفنا بی هی و بداره الارض بگور آل ترا غلی عدل دا که خواب المسجد الحرام نده کنا یا را پرید ندی کنا دا قرآن نحوی تا نده محتاج مره وزا چې ته خپاینو پاغي به عتف کو خیر دی. خلق بندول د مسجد حرام نه او اخراج اهلی منه او شړل د خلقو د دې مسجد حرام نه پیغمبر وطن دې پریخي مؤمنان دې پریخي دا زوره ګناونه کړی دي. نو اکبر عند الله دا ډیر لوی دا الله په نس باندې اخو کبیرو او دا اکبر دی دي کې څومره فرق دی ها. بل فتنه تو اکبر من القتل او فتنه یو معنا شرک. ابن جرير وینو شرک ډیر لوی دی د قتل نه. و امام رازی بل معنا کوي اغوی الفتنتو ما کانو یفتنون المؤمنین والمسلمین عن دینهم. دا دیبا مومنان تنگولو فتنه کی بے اچولو قسمہ قسم تارتن بیلقائی شبہاتی کلوی اپرلو کی شکونا پیدا کو فی قلوب المسلمین و تارتن بالتعذیب او کلپا پا پکڑ او دکڑ باندی پکڑ او دکڑ دیتا فتنه وی خواه ادا فتنه دی وقت کڑی را دا ادی خلقو جوڑا کڑی را خواه خلقو لے پا مانده کی شکو غرداؤ وی چی داسی نمنز کی گئی چی داسی ننکی گئی او اید تسو کے داگی خمند کی گئی استاغ کی گئی چی خلق دی فتنه کی غرداؤ چوال فتنه تو اکبر من القتل. دا امام رازی بھی لیمونگا نو آئیو چی یفتنون المسلمین عن دینهم تارتن بالقاء الشبهات فی قلوب المسلمین و تارتن بالتعذیب ولا ازالون یقاتلونکم همیشہ بھی چی دیبا جنگ کی تاثر حتی یردوکم عن دینکم تردی چی واپس کی تاثر لراد دین ستاثرنا ان استطاعوهم و الک چری طاقت یوشیم گرانا دا زکا ان دا پار دا شک را دی و من یرتدید من کمان دین یا سو کو چواوڑید پتاسو کی دا خپل دین و یمت نمر شپاغی مرتدوالی کی و هو کافرون چی دے کافرو فولائی کافتوت اعمالوم فدہ کسان چی دی برباد شو اعمالونا دی فی الدنیا والآخرتی په دنیا کې هم د مرتد عمل برباد دي. ولي یو په نکامات شو ور په روان شو چې مرتد شو د مدار چې جنازه پې نکی په لدار چې مسلمانانو په مقبره کې باندې خاخيږي په لدار چې د په حق کې بدوا او لاس نیواو او تعزیت نکی او ځه عملونه برباد شو او آخرت کو خود برباد دي چې سبد لاو سه اجر او ثواب نشته. اولایک اصحاب النار دا کسان جهنم یان دي هم فیا خالدون دی او په جهنم کې. امام شافعی رحمت الله علیه په دې آیات قرآن ختلې هغه وی چې د مرتد عمل ال بربادی چې مړ شي په دې کفر او یې کچره فرض کا لامل نو امولان ورپسې لاړو اتوبه په ویستا او بیا اسلام قبول کو نغوی بیا عمل نه بربادی بیا وسامشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې خدای بندا دا یو آیات ته سوره مائده کې نشته التخو سردان دی راغلی چې ها فیموت التخوی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله هو بالآخرة من الخاسرين. بعد چه مرتد شنو عمل برباد شو دا موت شرط خو نشتا. ها دورا چه دو قسم خلق ده په دنیا کی سوک پا که مرشی نا خو اتفاقی ده اسوک پا که جوانده نیما بو حنیفوی عمل برباد شوی او مسئلہ فقها داوی چه او سلی ده او غدم اسپخین پاول بانگی ہوئی نو منزیو کو نبیا مرتد شو نبیا خلق پیرا جمع شو راب گیری کو کلمه پیوه مسلمان شو. نو سیما بوانی بوت وی چه تبا آغا منز که آغا نده شویخو برباد شو. رش بیا منزو که وقت لاشتا ده دری بجی دی منز کی گی مازیگر بانگی لانده وی رش منزو که آغا منز برباد شوی ده ایمام شافیوی پرید آغا شوی ده آج ده بیا ایمان راولو دفع یمت نبچ شو نو بس آغا منز شوی ده خوز مونگ با دلیل تا گورو نو خواه چه چه دلیل قوی نو آغا پسی بدو نو مونگ خود دلیل تابیو او دلیل امام ابو حنیفه قوی ده چه آغا آیت ده صورت مائده ده چه آغای که وصاله ده موت شرط نشتا نعمل برباد شو. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بیشکره کسان چې ایمان راوړو او کسان چې هجرت وکړو جهادونه وکړو د الله په لار کې اولایک ارجون رحمت الله دغه خلق دی امید ساتي یقین ساتي د الله د رحمت الله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان د دې مقابله کې وفا د مرتد عمل برباد شو دا مسلمان عمل نه بربادي دا وی عمل ټول الله قبول کړی دی دا حکم ذکر کوي نهی عن الخمر والمیسر سلورم حکم د احکام او تدبیر منزلنا منع کول د جراب او د جوارین ذو جهتين مسائل بیان ہے يسألونك عن الخمر والميسر تپوس کی استانا بحق دا شراب و دا جوار ہے کہ قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وہاں اوتا پدی دوارو کی گناہ دیر لوئی او صلی کی فیدیم دا خلق اشتا دیم خمرو کی صدی اسی بدن تسو خوشحالی مشحالی ورسی ہو نشراشیو هغه بیا دا نوې چې د پزماکه ناشته ما ویزه په هواي ما ور په هوا شو کنه دا فائدہ ده پکې اداګه سي جواره کې لاس مال راشي لاس تا بغیر د تکلف او کړهو نه دا ظاهري په دې دي پکې نو ها پس مو ما اکبر من نفعهما ګنا د دوالو ډېر لوي دې د فائدې د دوالو نه دام اغا مسلی و اغا احکامو چی خلق و سرڑی ردتو او پا یوز الباندانشو منکی دے اللہ دی حرمت تدریجن نازل کر سورہ نساء کی و طویلیو چی مانزتا نیز دیکی گئے مچی شراب و مسکلی نور و تسنووی لیو دل تکی و طوی چی ارہ ضرر پاکی زیاد تے افیدی پاکی کمی دی چی اقل من دی ناغه د لګي پیدې د پاره ډیر zarar نه اخلي ښا بلکې ځان بچ کی چې لګه پیدا وسکوما چې زما په اخرت تبا کی عقل من به پوش کړه. درست سورته مائده کې بیا حرمت کامل شو دا ویس الونه کما ځا انفقون دا دا اول حکم سره تعلق ساتي دا نه مستقل حکم نه دی خو په دې انفاق کې ډېری خبرې وي یو مصارف او بل اندازا قدر چې سوره مال خرچ سوره مال خرچ ها دلته کې ولې راوړل دلته ذکر راوړل چې د جواره مال دی الله یې بس لري کا خمر او میسر ذکر کړو کنه اور پسې دا ذکر کړو چې ډېر خلک داسې جواری کوي کې مالوګټي انور ناروا کوي چې بیا مسلمان شي بیا ویر په دې مال سره ځل کوما نو مولانو توي دا خرج کړه الله په لار کې 35 لک روپے دي دا ورکوي ویس الونک ماذا ينفقون تبوس کې استانا چې څومره اندازه خرج کوم ولل عفوا هو یوتا چې ستاسو ضرورت نه زیاتی دي نو ورګه لری کا عفوا قرطبی وی ما فزولا من حوائجکم کذالک یبین اللہ لکم الایاتین تغس اللہ بیانی استعوذ پار آیاتنا لعلکم تتفکرون تا دید پار چی سو چکے پی دنیا دنیا پا دی زندگی کیوں دا سنے چی دانو کی تک پریدے ہو نا سوچ کوا دنیا کی بام داندہ ضرورتو نرازی کا نخوا او آخرت تپاروں اگر علتا ہم برخاو کا نو مسلمان صحیح دغا دے چون بزان لے دنیا خیال ساتی زان وقت با تیری انتظام بکی اوم با داخرت تپارا پاکی برخا کئی خوا پینزم حکمو دیتی مانان و اصلاح حدیث را ذکر ذکر کرا چید اگی اصلاح سدا او مال دے کنا اگی سر مال دے او تو اتا غلی چیارا دامی تیو آغستی جب صدری کا باندے بے اخلما ناگی سر ذکر ذکر کرا تپوس کی استانا بحق دیتی مانانو کی چیدی سر سنگ طریقہ کو سنگ جنتی رو کل اصلاح اللہم خیر وائی وطام چی اصلاح دا دید پارا بہتر دا کاغ اصلاح پا شرکت کی امو کاغ اصلاح پا جداوالی کی امو بس گور ایزان تن فا انتو خالی تو ام کدی سرا شرکت کوئے دمال فا اخوانکم ندستا سرون دی فا اخوانکم بیا مفرد را گئے خیر فهم اخوانکم صحیح شو جملہ جوڑا شو کنا دستا سرون دی خواہ والله يعلم المفسد من المصلح الله بيجني فساد كون کې اصلاح كون کې مفسد څوک دي چې یتیم مال خوري او هو ابيداتيان ټول مفسدان ها امون ته مفسدان وي الکه د یتیم مال دی وخورو سره دا ونه او ځان ته مصلح وي ټول مال یتیمانان مال نه خورو ولو شاء الله لاعنتكم کدا اللہ خوخوی تاسو بے مشخط کی غردولی وی چی بس جدائی دا شرکت پکی نشتا اون آغا مشخطو ڈیر کا نخوا او بے شکا اللہ زورا ورزات و حکمت والا شپگم حکم دا احکام و تدبیر منزلنا چی دا کور روخ شی ادا کور برکتی شی ادا کور کی امن را شی او دا کور دا جگڑو دا جنگونو نخالی شی ناوش پکم حکم دادی چه اللہ وی نکاح کوئے خود مسلمانان سره د موحدین سره مشرکان سره رشتہ انہا که ازان لبکور روان کہیں میں آش دو بلانی تیر اخپل جون بپو انشے نکاح المشرکات ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن ماخلے پا نکاح سره مشرکان خزی او ترغی پوری چیمان روڑی مشرکانو کیوی ٹول داخل وی اہلی کتاب یہود نسوارا پا کم داخل خوا وی اغیت نروس تو صورت مائدہ کی جدا کلو چید اغی سر نکاح جائز دے والمحسناتو من اللذین اوتو الكتاب من قبلکم پینزم آیاتو صورت المائدہ ابن عباس وی ان ابن عباس نسخ من ذالک نکاح نساء اہل الكتاب اداتنا منسوخ شوی احلہن للمسلمین اگر اللہ حلال کری مسلمانان ہاں خود یو طرف نخا وحرم المسلمات على رجال اہل الكتاب لیکن اہلی کتاب مسلمانانو خود سر نکاح نشی کولی اگر دیو طرف ندی خواه نو اگر تفصیل بال ترازی بیا خواه فلعمتم مؤمنتم خیرم من مشرکتن او خام خواه وینزا چه مسلمانی موحدی دیر بہتر داد مشرک خزنا ولو اعجبتکم اگر کتاسو داغی مال تا گورے حسن تا گورے خاندان تا گورے ډیر خلک په دې دوه کشي ډیر ډیر مال دی او ډیر اوچت خلک دی ته اوچت خلکو ته ګوري خو دې ته نه ګوري چې بریلیان دي ا دې ته نه ګوري چې شیعه ګان دي نو په دې وجه دوکا کوي دی له دا خوان ور کوي ها چې مالونه دی او سره نو کار دی یو لاک تنخواه ده او هو هم کو بیا ورمان کوي چربي تی بوي ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين امور کوي خپل لونه او فين مشرکان او خلق ته حتا يؤمنو تر څو پوری چې ایمان نه دراولې عقیده د توحید نه ده غیر امور کوي ولا عبد مؤمن خير من مشرك او چې غلامي مرایه دې خو مسلمان دې موحد دې اگر ډیر بهتر دې د مشرک نه ولو اعجبكم اگر که خوشحالی تاسو لرمال او حسن او جمال داغی اولائی که ادعون الان ناری دغا مشرکان خلق دعوت ورکی وورتا گور نار دیر کم پخپل مانا را گلی خواه دیر کم پخپل مانا را گلی او دیر زیاد پا مانا مجازی را گلی لکه دلتم دیلن نار نمرات شرک دی اور و تاولی دغه سبب د ور دی دغه سمخ کی وی چې ما یا کلو نبی بوتونم الا النار دغه نو حرام را دي اطلاق کړه دا ټول مجازن مجازن را دي کمل صلیص توقد نار التم والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنهم الله دعوت ورکی خلق لاز جنت او د بخشش د خپل طرف نه په خپل حکم سره د الله دعوت سدي ابن جرير وی به اعلامه اياكم سبيله او طريقه تاسو ته تعلیم نظر کوي د خپل لارې او طريقې د دعوت څخه نه چې ايو الناس اعبدوا ربكم دا دعوتونه به اذني په خپل حکم سره په خپل امر سره او قرآن پا خپلا تفسیر کی دی ادعو ویبینو آیاتی و بیانی آیاتنا اقبل للناس خلق دفارا لعلم یتذکرون دی دفارا چی دی عبرت حاصل کیم وم حکم دی مسئلہ دی حیث ولی نجاست دو قسم دیو باطنی دی اغا شرک دی اغو نلری کی او یو ظاهری دی ظاهری ذکر کوي چې د دین هم ځان ساته صفائی ویسالونک او تاسو کی ستانه عن المحیض مبارزه حیض کی قلو وزن وای او ته دا zarar دی یا پلیتی ده فاتذل النساء فی المحیض بیرته شهید زنانو نه په دې مرض کې ولا تقربوهن امن ذکر یې دی تا حتا تهرنا ترغه پوری چې دی پاک شي ایزا تطوحرنا کلی چه سرد پاکوالینا صفائیم اوکی پا غسل سرا فاعتوهن من حیثو امرکم اللہ نرازه دیتا خپاغ طریقہ چه اللہ تا اس تا امر کرده او ای امر کرده ابن جوزی وی ده سلور خبر یو ده تطهیر چه حتی دورنا یو ده تزویج چه نکاح وی او بل چې محرمات بنی چې سورې نساء کې بیا بیانې لږه او بل چې صائمات بنی دا بګي دا امر پیغام الله کړي سوسو زله قران کې نو دې دین امرات دا دې کړه من هيسو امرکم الله ان الله يحب التوابین او بشک الله محبت کې توبه استونکو سره ويحب المتطهرين محبت کوي غزان پاکون کو سره اني ابن جوزي وای چې دې کې لاسو نه پورې سيزونه باندې پذي باندې منځ نشتا روجا پذي مرض کې نشتا جمعات کې ناشتا پذي مرض کې نشتا اعتکاف کې ناشتا په دې مرض کې نشته د بیت الله طواف کول په دې کې نشته د قران تلاوت په دې کې نشته قران راغستل په دې کې نشته استمتاع جماع دا پدی کی نشتا دغسی طلاق وردول پدی کی مانا دی نساؤکم حرسل لکم فاتو حرسکم بی بیان استاسو باغو باڑی دیستاسو رات لکو اقبل پسلونو تا او پټو تا ناشی تم سرنگی چستاسو فخیم وقدمو لینفزکم دا تم حکم اصلاح دا نیت چلاوی پدی کارونو کی بنیت صفا ساتے نمخ کی قید اقبل زانون دا پارا صحیح نیت مخ کی قید اقبل زانون دا پارا عمل صالح واتقوا الله يريك اذا لنا وعلموا بوشه ان الله انكم ملاقو تتفزوا ذي الله سر ملاقات كوي وبشر المؤمنين زير وركا كسانو تا چی ایمان راوړي په دې احکام باندې نهم حکم تعظیم د الله ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم مگر زوی نم دا اللہ مانع اور رکاوٹ دا پار داغی سی دنو چی قسمو نکوی پاغی باندی چی اغنی کامال دی دا اللہ نم پدی ماخلا چی دنی کو اعمالو نا توبا قسم کئی چی نبکو نیک عمل بنکے اللہ نم دا دید پار آخلی اللہ نم خلق دا دید پار آخلی چی نیک عمل بکی من بکئی روجہ بنی سی او رشتیا بوئی او دے دید پار دا اللہ نو مخلی چیزا با من نکو ما زومو رو پلار سرا خیگڑا نکو ما زبخ پلوانو سرا ازبخ پلورو مسلمان سرا دا دین ازان منی کئی نعرض وطن یو مانا دادا مانع لئے ایمانکم دا پار سو گندنو لاغا سیدنو چی تاسو تنساو گن کوئے اغداد انت بررو چی تاسو بنیکن کوئے و تتقو تاسو با دا اللہ ننی علیگے و تصلحو بین الناس اسلابا نکوئے دا خلق پمینز کیم دا ٹول نیک اعمال دی ایو بندہ غصشی نو قسمو کی چیزو بیا چا سر احسان نکو دی سر وی احسان کول خوش کار دی خلق دا سنوی سوگند کی چې دې پلانو سره به احسان زګدې سره احسان کول خوشې کار سوگند او دغه سي که خلق وتوي چې ګور ځان ساتاو حرام مکوا شیطان یې مکوا گمراه یې مکوا هغه وی قسم دې کستا خبره مې ومنله معنا اوس مولا جوړې وي اته لګی چې سر پیچک دي تاو کړی دی او یاد جامعین کې خبرو کې د صلح هروغه او تا ته زور نه وکي کنه ته قسم وکي چې بس بیا بنو الله وی زمانو د دې لپاره ما الله سميع عليم الله رزن کې او کوزه ته قسم خبر را ده نو تفصیل شروع لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو لرا پاغا خطاو قسمونو ستاسو خطا قسمونو یو داد چه خلوه سرادت شو کپارا جبا کی چه والله بالله تالله داخل خیلن او یا قسم پخده قسم پخده پختو کی وی داس نا لغو قسم ندین کپارشتا نبکی زبوناشتا دیم لغو آغا دے چی بند خطا کی گیم خطا کی گی پا دی بان خطا ہوتا نی او سوگن کئی ندے پا دی ندی نی ولی خواد ولیکن یو آخذکم نسیتا سلرا بما کسبت قلوبکم آغا قسمونو چی قس کری زنون استاسون واللہ غفور حلیم اللہ بخشش کن کدے و سبرناک لسم حکم د ایلا ولې دام د قسم سره ده خدا خاص قسم ده چې سره قسمو کې د خپل کوروالنه جنبن ذکیګم میا سلورو میاشتو نو واخلي کده مسلې نه خبري او علم کړي درجی ویلي دا ایلاش وخا او یا اسی وی بس وغیت ایلائی شرعی نوی چسلورم یاشتو ذکر پکی نی خواه دا غی حکم داری کدو سلورم یاشتی پزان پابندی اکلا نو دا کفارین اخلاس شا پولی سوگند ننے مات کڑے کنا خواب اللہ طلاق واقع شبائن اس با نکاہ کئی او کنا دی سلور میاشتو که دن رجوع کلا نو قسم مات کنو کفاره باور کئی او طلاق نشتا للذین دا پارداغ کسانو یقلونا چسو گندونا کئی من نسائیم دخپلو خدونا تربس و اربعات اشور انتظار دی سلور میاشتی تربس و اربعات اشور سلور میاشتی فینفاؤو کرو جیو کلاپ دے کی دن پین اللہ غفور رحیم بے شکا اللہ بخون کے مہربان کفارہ بور کئی خواہ دکا قسمی مات کن پین عظم التلاق آوکا قس اکڑو دتلاقو سلور میاشت تیر شوی او در وجو نکلا پتہ لگی رچ از مطلب تلاق خواہ نواقعہ شو خبائن نکا تا ضرورتی روجو نشی کونگا بیشک اللہ وریدن کے لئے اپوا دیں دو لسم حکم دطلاق مفصل با بیانی والمطلقات و آخذ اجتلاق و لورکلیش یا تربسنا انتظار بکی بین غزین ناقل زانن تاصلہ ستقرو درے حیدان ولا يحل لهن ان يذروا ذيذ باران يكتمن چپټو ساتي ما خلق الله في ارحامهن هغه ولد چې لا پیدا کړی د دې په بدنونو کې خیانت ونکي کتمان ونکي ځم کتمان د حق ده ښا چې ما شوم شته دی او د النوي درېناشته تیر شي او بس جدا شي خیانت او کنه پر دې امانت ځان سره وو دا خپل عزیز پر دا ثلاثه قروق مقرر کړل چې دې کې بخام خافت ولګي نو که صحیح نو بس بیا وتر معصوم کې دو پورې دلته یې نو به جدا کی او کنه نو بس جدا شو ان کننا یؤمنن بالله والیوم الاخر کدی ایمان راوړي په الله او پر د آخرت باندې نو چرې بکتمان نه کوي او بعولتن حق بردن فی ذلک او دغه زړه خوندان د دې لایق دی په واپس غوستو سره په دې مده کې دن چې لا ثلاثه قرؤ نه تیر شوی نو کاری و تر وجو کوي لاری حق زیات دی او دغه حق زیات دی ابو سعود وی وان تقبل مرأته عن الرجعت اگر که خزه انکار کوي چې ما ته ونرانه دي کې مال طلاق را کړی دی خدای اختیار نشته فلا حق لها والترجيح لقوله قول بده معتبري چې دې ما رجوع کړی دا نو بس هغه شل زلوي چې نن زنه منه موت ما ته رجوع نکوي خدای حق نشته کنه فی ذالکا دا طلاق و رجعیو کی دا مسئلہ دا ان ارادو اصلاحا کہ ارادہ لری اقبل میان کے دا جوڑ جاری ولہن مثل اللذی علیہن بالمعروف او زنانو دا پار حق شتے پخاون دانو باندے پشان داغے چسنگ پدی باندے حق دے دا خاون دانو بالمعروف پشریعت طریقے سرخا دارو جانبین حقوق الزوجین و توی ولی الرجال علین نظر جان ناری نو دپانا پا دی باندی مرتبه دا چگا مختی اللہ ذکر کرده ولی الرجال علین نظر جان سورہ نساء کی بے تفسیر رازی اللہ عزیز حکیم اللہ زور ورزاد تے و هر کاری دا حکمت تدویر منزل کے دا زول صحکام ذکر شو. آخر دعوانا.